bardzo ważny projekt. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Dziś 20:25, telewizyjna jedynka. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze osoby poszkodowane przez wielką wodę w Małopolsce dostały zasiłki. Fala wezbraniowa na Wiśle zbliża się do Modlina. Współpracownicy i przyjaciel Sławomira Nowaka zeznawali w procesie dotyczącym słynnego zegarka. W tym serwisie też o echach wczorajszych słów księcia Karola. Brytyjski następca tronu powiedział, że teraz Putin postępuje mniej więcej tak samo jak Hitler. Ten powodziowy test Warszawa zdała celująco. Po przejściu fali kulminacyjnej poziom wody na Wiśle obniża się. Na sprawdzian czekają jednak kolejne miejscowości. Ich zabezpieczanie przed falą wezbraniową cały czas trwa. Jak podkreślał minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski, to walka z czasem, bo jest jeszcze kilka miejsc, gdzie woda może wyrządzić duże straty. Zabezpieczane są miejsca dalej, koło Płocka, te, które były zalane w 2010 roku we Włocławku. Tam służby przerzucamy. Tak naprawdę jesteśmy przez cały czas 2-3 dni przed falą. Dopóki fala idzie przez Polskę, stan wyższej gotowości będzie trwał, zapowiada minister. Nawet przyglądamy się Żuławom, tam są takie specjalne kierownice, które będą odprowadzały te fale w morze. Także przez cały czas monitorujemy sytuację, sprawdzamy newralgiczne miejsca, ale także monitorujemy całość wałów razem ze służbami. Pracuje ponad 2000 strażaków, policja i dzięki temu te tereny są zabezpieczone, a my możemy się czuć bezpiecznie. Na południu Polski trwa wstępne szacowanie strat. Na Podkarpaciu wypłacone zostały już pierwsze zasiłki dla rodzin poszkodowanych przez powódź. Monika Gosławska, Polskie Radio. Troje świadków, współpracownicy i przyjaciel Sławomira Nowaka zeznawali w procesie dotyczącym słynnego zegarka. Chodzi o niewpisanie do 5 oświadczeń majątkowych czasomierza wartego minimum 17 000 zł. Były minister transportu do winy się nie przyznaje. O tym, w jaki sposób Sławomir Nowak nabył zegarek najdłużej, opowiadał dziś sądowi jego przyjaciel, biznesmen Piotr W. To on kupił zegarek i przekazał Sławomirowi Nowakowi. W sądzie była Ksenia Matczak. Przyjaciel Sławomira Nowaka, który kupił dla niego prezent, zeznawał dziś najdłużej. Potwierdził wersję byłego ministra, że czasomierz był prezentem od najbliższych. I choć nie potrafił dokładnie odpowiedzieć, dlaczego Nowak nie odebrał zegarka w sklepie osobiście, stwierdził, że jego zdaniem zrobił tak, bo nie chciał być widziany przez fotoreporterów, gdy dokonuje takiego zakupu. Zbyt wielu szczegółów jednak z tamtego okresu nie pamiętał. Tłumaczył, że było to kilka lat temu i nie stanowiło istotnego wydarzenia w jego życiu. Nie pamiętał, czy zabrał paragon, ale dla niego nie było to istotne. Być może stąd sąd nie zgodził się na wniosek prokuratora i obrony, by odstąpić od wezwania na rozprawę pracowników sklepu z zegarkami oraz biegłych. Oddalając ten wniosek, sędzia Dorota Radlińska uznała, że przesłuchanie świadków i biegłych jest tym ważniejsze, że oskarżony już złożył wyjaśnienia i teraz będzie je można lepiej zweryfikować. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o gafie brytyjskiego następcy tronu i jej ewentualnych konsekwencjach. Chodzi o wczorajsze zdarzenie, gdy książę Karol zwiedzał Muzeum Imigracji w Halifaxie w Kanadzie i jak zawsze przy takich okazjach zamienił po kilka słów z kilkudziesięcioma osobami. Jedną z nich była córka żydowskich imigrantów, która uniknęła Holokaustu i to jej książę Karol powiedział, że teraz Putin postępuje mniej więcej tak samo jak Hitler. Nie wiadomo, na ile urażony poczuł się prezydent Rosji. Biograf księcia Karola, Robert Hartman, powiedział jednak BBC. Tu chodzi o prywatną rozmowę. To nie to samo, co powiedzieć coś takiego na mównicy. Hartman przyznał jednak, że książę znajdzie się w niezręcznej sytuacji 6 czerwca na obchodach 70-lecia lądowania aliantów w Normandii, kiedy przyjdzie mu zapewne podać Putinowi rękę. Książę tam będzie, Putin tam będzie, ale i inni przywódcy, wśród nich tacy, którzy wygłaszali o wiele bardziej niepochlebne uwagi. Zdaniem Roberta Hartmana wypowiedź księcia Karola nie wprawi w specjalne zakłopotanie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zresztą i tak nie darzy Moskwy specjalną sympatią. Co więcej, może zastosować spychotechnikę. Książę wypowiedział się w Kanadzie, gdzie przebywa jako następca kanadyjskiego tronu, nie jako członek brytyjskiej rodziny panującej, więc MSZ bez wątpienia będzie utrzymywał, że to jest problem dla rządu Kanady. Powiedział biograf księcia Karola Robert Hartman. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Najpierw był licznik długu publicznego, teraz dołączył do niego licznik korków. W centrum Warszawy pojawiła się duża tablica świetlna, która informuje kierowców o tym, czy główne ulice są przejezdne, ile czasu trzeba stać w korkach oraz ile nas to czekanie kosztuje. Okazuje się, że nietypowych liczników jest o wiele więcej. Pewien niemiecki wynalazca stworzył talerz z wbudowanym licznikiem Geigera. Talerz ma wbudowany detektor promieniowania, który informuje, czy jedzenie, które chcemy zjeść, jest bezpieczne. W naczyniu znajdują się trzy czerwone kręgi. Gdy się zapalą, to oznacza, że posiłek jest skażony. Również jest dostępny odmierzacz czasu. Jerzy Zdulski, pracownik sklepu z gadżetami. Jest to 12 różnego rodzaju funkcji, dzięki których możemy sprawdzić, ile zostało do najbliższych na przykład urodzin, bądź odmierzać, ile już na przykład jesteśmy w związku. Również można sprawdzić, ile czasu zostało do wyjścia na przykład z więzienia. Widziałem też taki specjalny otwieracz, który liczy, ile butelek otworzyliśmy. Nie tylko liczy butelki, również można nagrać 10-sekundową wiadomość, na której będzie podane: wracaj do domu, wszystkiego najlepszego, twoje zdrowie, nie pij tyle. Jeżeli się zapomni, ile poprzedniego dnia się wypiło, licznik butelek dokładnie pokaże nam, jaka była tego ilość. A według warszawskiego licznika korków rocznie każdy kierowca stojąc w korkach na zatłoczonych stołecznych ulicach traci blisko 3,5 tysiąca złotych. To był serwis Trójki. Teraz sport i medycyna. Monika Słukowska. A zanim medycyna, to najpierw reprezentacja Polski. Bez Obraniaka, Peszki, Robaka i Polańskiego nasza piłkarska reprezentacja będzie się przygotowywać do towarzyskiego meczu z Litwą. Trener Nawałka podkreślił, że Polański na razie ma zamkniętą drogę do reprezentacji ze względu na brak gotowości do udziału w ostatnim zgrupowaniu. Wśród powołanych zawodników tylko jeden nie ma ze sobą żadnego występu w kadrze, to pomocnik ruchu Filip Starzyński. Na liście są oczywiście Lewandowski, Piszczek, Borut, Fabiański i Szczęsny. Są też m.in. Cionek, Grosicki i Skorupski. Z Litwą gramy 6 czerwca. Łukasz Burliga spotkał się z zarządem Wisły Kraków w związku z wydarzeniami ostatnich dni oraz publikacjami, które pojawiły się w mediach na temat jego wizyty w zakładzie bukmacherskim. Władze Białej Gwiazdy ukarały go zawieszeniem na rok, w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywną w wysokości 15 tysięcy złotych. Ponadto piłkarz przyznał się do uzależnienia od gier hazardowych i zostanie skierowany na terapię. Teraz wiadomość medyczna. Na zupełnie inną terapię, a w zasadzie kurację, udaje się Diego Costa. Zawodnik Atletico walczy jak lew o możliwość gry w sobotnim finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Jego ostatnia nadzieja to podobno kuracja końskim łożyskiem, na którą udał się do Belgradu. Według gazety El Mundo ma ona zbawienny wpływ na gojenie się uszkodzonych tkanek mięśniowych. Michael Rogers po indywidualnej akcji wygrał 11 etap Giro d'Italia. Australijczyk z grupy Rafała Majki zaatakował 20 km przed metą i dzięki kapitalnej jeździe nie dał się dogonić peletonowi. W czołówce w klasyfikacji generalnej bez zmian wciąż liderem jest Cadel Evans, Rafał Majka jest trzeci. Polak zajął dziś 21 miejsce, Paweł Poliański był 60, a Przemysław Niemiec 95. Klaudia Jans-Ignacik w parze z Białorusinką Olgą Goworcową awansowała do półfinału debla w turnieju w Strasburgu. W ćwierćfinale tego samego turnieju odpadła Alicja Rosolska w parze z Kanadyjką Francis Abandą. Katarzyna Piter i Gruzinka Oksana Kałasznikowa przegrały natomiast w ćwierćfinale turnieju w Norymberdze. Przypominam natomiast, że Paula Kania jest w drugiej rundzie kwalifikacji do paryskiego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Najbliższe noce i dni ciepłe i gorące, gdzieniegdzie burzowe. W nocy temperatura od 10 do 15, w ciągu dnia od 25 do 30. Trójka. Program trzeci.

Naprawdę zacnie ułożyłam początek dzisiejszego programu alternatywnego. To Tuneyards. Wybrałam ten utwór intuicyjnie, ale bardzo pasuje do atmosfery panującej w naszym studiu trójkowym. Ostatni raz taki upał, taki duszący upał spotkałam, kiedy byłam z dziećmi w Zoo Warszawskim i w tej przestrzeni, w tej sali, gdzie krokodyle były. Było rzeczywiście tak gorąco i myślę, że ten utwór doskonale zabrzmiałby właśnie w takiej przestrzeni. Leniwa rzeka, krokodyle gdzieś siedzą, gorąco, wielkie komary, właściwie moskity. Ten klimat gdzieś taki, no albo z południa Ameryki, albo w ogóle z jakichś innych rejonów, których nigdy nie odwiedzałam. A propos Ameryki, albo a propos innych rejonów, których nie odwiedzamy, to jeszcze może utrzymując ten klimat, piękne nagranie wybrane przez Jana Andersona z Jethro Tull'a na składankę dołączoną do magazynu Songlines. To jest taki magazyn, którego redaktor naczelny bardzo często przyjeżdża też do Polski. Między innymi był ostatnio jurorem w konkursie naszym radiowym Nowa Tradycja. Magazyn przedstawia muzykę świata i dołącza regularnie do swoich wydań papierowych płyty, na których muzyka świata się znajduje, plus właśnie utwory wybrane przez tak zwane gwiazdy. W tym przypadku tą gwiazdą jest Ian Anderson. A co wybrał? Alabama, that is not the place for me. I never will go back to Alabama, that is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my people to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and the police officer shut him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shut him down. I can't help but to sit down and cry sometime, think about how my poor brother lost his life. Alabama, Alabama, why you wanna be so mean? Alabama, Alabama, why you wanna be so mean? You got my people behind the barbed wire fence, now you're trying to take my freedom away from me. J.B. Lenoir lub Lenoir, jeżeli przeczytamy po francusku, wybór Jana Andersona. Wybór, który bardzo spodobałby się Jackowi White'owi. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Ten upał w studiu trochę pomieszał mi w głowie i zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj mamy napięte plany. W pierwszej godzinie naszego programu konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014. Premiera nagrań duetu Xanax. W przyszłym tygodniu ukazuje się ich debiutancka płyta, a dzisiaj i jutro słuchamy po jednym nagraniu. I to będzie taki specjalny, taka specjalna sekcja piosenka tygodnia, ale piosenka codziennie będzie inna. Zmierzamy także do spotkania z płytą tygodnia, którą tym razem nagrała Lika Lee, także związana z festiwalem Open Air 2014, a po 20 dużo muzyki elektronicznej i zaproszenia na Red Bull Music Academy Warsaw, Weekender Warsaw. To jest skomplikowana nazwa, ale to wszystko po 20, więc jeszcze zdążę nazwę przećwiczyć. Na stronie polskieradio.pl/trójka widać nas, widać nasze plany. Tam także można znaleźć regulamin konkursu o karnety na festiwal Open Air 2014. Zadanie konkursowe na naszej antenie już za 4 minuty i 4 sekundy. Take Me With You When You Go to Jack White i zadanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby dzisiaj wygrać u nas podwójny karnet na cały festiwal Open Air 2014, dotyczyć będzie właśnie tego artysty. Mamy w puli podwójny karnet na 4 festiwalowe dni, a dokładnie mamy 2 takie nagrody, zatem 2 osoby mogą dzisiaj zwyciężyć. Zadanie będzie kreatywne. Proszę wysyłać swoje propozycje pod numer 73533. Przypominam, że SMS kosztuje 3 zł plus VAT. 73533. Z jakąż to kreacją zmierzymy się w tym momencie? Postanowiłam dzisiaj zapytać o Jacka White'a i o jego polskie korzenie, bo pewnie już wszyscy wiedzą o tym, że rzeczywiście rodzina Jacka pochodzi z Polski. Jej część oczywiście spod Krakowa. Zresztą on sam w wywiadzie kiedyś powiedział, że chciałby kiedyś odwiedzić te strony, południe Polski i pod Krakowem zobaczyć, jak to wyglądało. Na pierwszym koncercie dawno, dawno temu The White Stripes na Openerze jeszcze na Skwerze Kościuszki ze specjalnym przepierzeniem na takim balkonie babcia Jacka oglądała występ. Tak więc te związki są autentyczne i silne. W związku z tym dzisiaj w naszym konkursie, w którym można wymyślać i im bardziej dziwna czy też odjechana pomysłowa odpowiedź, tym większa szansa na zwycięstwo i zauważenie przez jury. Proponuję znaleźć odpowiednio brzmiące polskie imię i nazwisko dla Jacka White'a i najlepiej, gdyby to imię i nazwisko oddawało charakter jego muzyki. Słowem, aby po przedstawieniu naszym polskim Jacka White'a od razu było wiadomo, co temu facetowi w duszy gra. Zatem Jacek Biały, no, raczej nie wzbudza wielkich emocji. Szukajmy czegoś innego. 73533, czekamy na propozycję. Natomiast teraz przed nami spotkanie z piosenką, która nosi tytuł Garden i będzie można znaleźć ją na nadchodzącym już w przyszłym tygodniu duecie, debiucie polskiego duetu Xanax. Don't be afraid. Ale to jest ładna piosenka. Garden, co tytuł utworu, Xanax to nazwa duetu. Będą naszymi gośćmi dokładnie za tydzień, 28 maja po godzinie 20. Będziemy rozmawiać o wtedy już wydanej płycie Trunkles, debiutancka płyta. Nieco opóźniło się jej wydanie z kwietnia na maj, ale jak wiadomo, na dobre rzeczy warto czekać. To znaczy ja teraz zaryzykowałam, bo nie słyszałam całej płyty, ale na podstawie tego utworu i tego, którego jutro posłuchamy wspólnie po raz pierwszy po godzinie 19:00, stawiam na razie taką tezę na wyrost, jak posłucham całej płyty, no i inni też posłuchają, bo to jest najważniejsze, to będziemy mogli dalej o tych sprawach rozmawiać. Skoro już jesteśmy przy polskich duetach, to niech będzie. The Dumplings i nagranie Betonowy Las. Obecnie to moje ulubione nagranie na ich debiutanckiej płycie No Bad Days, młodzi polscy muzycy. Teraz przebiegniemy się trochę po całkiem młodych, ale nie polskich muzykach, bo było słodko i było takie nawet dobrze. Ten komentarz pominę, bo myślę, że to upał mi, nasunął go na język. Więc było do tej pory słodko, w stronę popu przekręcone niektóre dźwięki, to teraz w drugą stronę pójdziemy i posłuchamy muzyki nieco ostrzejszej, za to w bardzo dobrym i czasami także słodkim wydaniu. We'll be right back. Tak zwana składanka Protomartyr od tyłu, Lasera i Vivian Girls na początku tego potrójnego złożenia. Zwłaszcza Vivian Girls i Lasera bezpośrednio powiązane. Nie mam teraz czasu, aby te powiązania wyjaśniać, ale poza wszystkim te trzy nagrania były dowodem na to, jak żywa jest tradycja zapoczątkowana przez Pixies. To już oczywiście Lika Lee, artystka, której płyta najnowsza I Never Learn jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. Tytułowe nagranie z tego albumu za nami, a teraz szansa na to, aby tę płytę zdobyć na własność. Przypominam, że czekamy na propozycję, jak po polsku mógłby przedstawiać się Jack White. Czekamy na propozycję imienia i nazwiska lub też jakiegoś określenia, które oddaje od razu naturę tego artysty. 73 533. Nadal czekamy na propozycje wysyłane pod ten numer. SMS kosztuje 3 zł plus VAT, przypominam, a nagrodą w konkursie są dwa zestawy podwójnych karnetów na 4 festiwalowe dni. Teraz jednak też dołączymy do naszego konkursu openerowego. Konkurs o płytę tygodnia, czyli o najnowszą płytę Lika Lee. Ona pojawi się na openerze i zagra. Będziemy grać korzystając z naszego ulubionego sposobu połączenia się 2 2 7 3. Agata po drugiej stronie czeka na osoby, które dodzwonią się do nas z poprawną odpowiedzią na pytanie, jaki tytuł nosiła epka, którą zadebiutowała nie tak dawno zresztą temu Lika Lee. Jaki tytuł nosiła ta pierwsza epka? To był rok 2007. How can I get used to Dwa nagrania z naszej płyty tygodnia. I Never Learn, nagranie tytułowe, otwiera album, a Sleeping Alone, którego właśnie teraz posłuchaliśmy, tę płytę zamyka. 9 piosenek na najnowszej płycie Likali. I dzisiaj ta płyta dla Marty z Zielonej Góry i dla Barbary z Białegostoku. Drogi panie, serdecznie wam gratuluję. A na antenie Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I ruszamy do Gdańska, prosto na wystawę jednego z najważniejszych holenderskich fotografów. Odważny, przewrotny, niekiedy kontrowersyjny, groteskowy. O kim mowa? Erwin Olaf. Zatem? Chyba już jest takim artystą, który sam w sobie stanowi pewną klasę, podnosi wysoko poprzeczkę współcześnie działającym artystom, fotografom. A dlaczego jest taki wybitny? Bo trudno powiedzieć, że on jest tylko nawet fotografem. Mówi Małgorzata Ruszkowska-Macur. On jest i reżyserem filmowym, i performerem. Jego całą pracę, twórczość podzielić można na takie projekty, na zadania komercyjne, na filmy. Także wszystko, co on tworzy, to jest naprawdę szerokie, szerokie pole sztuki, reklamy, filmu, wszystkiego razem. A w Muzeum Narodowym w Gdańsku mamy okazję przyjrzeć się obszernemu i różnorodnemu materiałowi. Na wystawie Choreografia Emocji obejrzymy pracę wideo, ale przede wszystkim 4 cykle fotograficzne Erwina Olafa. Zacznijmy od najstarszego, Blacks z 1990 roku. Przedstawiam męskie i żeńskie portrety z elementami aktu. Utrzymane są w takiej stylistyce manierystycznej alegorii. Są to postaci przedstawione dość, może nie groteskowo, ale tak bardzo zmysłowo, ozdobione czy przyobrane w przedmioty codziennego użytku, ale to wszystko jest właśnie w takiej oprawie stylu manierystycznego. Portrety męskie i żeńskie, nagość, zmysłowość i mroczna forma monochromatycznej czerni. To cykl Blacks. A teraz czas na Dusk i Dawn. Zmierzch i świt, które są zainspirowane spotkaniem wschodu z zachodem. Dusk, historia umiejscowiona na początku XX wieku w Ameryce i przedstawia sceny z życia Afroamerykanów z wyższej klasy średniej, takiej arystokratycznej. Jest kilka scen. Natomiast Dawn jest przedstawieniem z tego samego okresu, czyli początku lat 20, ale w Rosji. Dusk, ten dziejący się w Ameryce, jest w czerni utrzymany, natomiast Dawn jest w bieli, czyli jeden jest jak gdyby negatywem drugiego. Wschód przeciwny do zachodu, ale też jest to odniesienie do kultury, bo lata 20 XX wieku dla Afroamerykanów był to jak gdyby początek nowej drogi, wyzwalania się i dochodzenia do większych możliwości, do rozwoju tej kultury afroamerykańskiej, ale już poza niewolnictwem. Natomiast wschód w Rosji to jest jak gdyby upadek tej kultury. Lata 20 kończą tą kulturę tej arystokracji rosyjskiej. I tutaj dopełnieniem tych dwóch serii są krótkie, zsynchronizowane ze sobą filmy wideo, ale jeszcze cykl Grief, zapis rozpaczy i smutku ludzi, którzy właśnie dowiadują się o stracie swoich najbliższych. W bardzo ascetycznych, zimnych i takich monochromatycznych wnętrzach widzimy kobiety, mężczyzn z tej amerykańskiej klasy, takiej średniej, wyższej, pogrążonych w takim smutku, rozpaczy. Co jest charakterystyczne, Erwin Olaf lubił pokazywać wyższe sfery. Interesowało go przekazanie właściwie tego, że ci ludzie tak samo przeżywają emocje. Mimo tego, że są bardzo bogaci, to nie znaczy, że ich pewne rzeczy nie dotyczą, że oni są ponad to. Grief zamyka naszą opowieść o wystawie. Erwin Olaf i choreografia emocji w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jeszcze do 15 czerwca. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Wydaje mi się, że nie podałam na antenie poprawnej odpowiedzi w naszym konkursie o płytę tygodnia. Little Beat, taki tytuł nosiła ta debiutancka epka Likali. Dzisiaj dosyć długo przeglądałam fotografie samej artystki. Uważam, że naprawdę ta dziewczyna jest śliczna. Ale nie o tym, o chłopakach także. Po godzinie 20 poznamy odpowiedzi, które zwyciężyły w naszym konkursie o karnety na festiwal Open Air 2014. Jeszcze przez 3 minuty, dokładnie do 19.55, czekamy na propozycję, jak Jack White mógłby przedstawiać się po polsku, to musi być takie przedstawienie, które mówi też od razu coś na temat jego muzyki. A po godzinie 20 przedstawimy zwycięskie wybrane przez jury propozycje. Po godzinie 20 też Dzień z Chłopakiem. Marek Niedźwiecki dzisiaj ma swój dzień w Trójce, dlatego że premiera książki Radiota, czyli Skąd biorą się niedźwiedzie, właśnie dziś. No i kolejna opowieść Marka na naszej antenie po 20, plus egzemplarze książki do zdobycia. To nie wszystko. Plany są bardzo bogate i wszystkie zostały opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Na zakończenie tej godziny także z zestawu openera The Black Keys. Yeah.